اوږ دې کړی څڼې وای چې په اوږو باندې مو ځانې ګنې ګنې اوږ دې کړی څڼې اوږ دې کړی څڼې وای چې په اوږو باندې مو ځانې ګنې ګنې اوږ دې کړی څڼې اوګ دې کړی څڼې وای له کمر جان یا ملال ری عشق دې اوګ دې کړی څڼې اوګ دې کړی څڼې وای چې په اوګو باندې مو ځانګې ګنې ګنې اوګ دې کړی څڼې لپلا ونو نا خوږی دی اوګ دې کړی څڼې اوګ دې کړی څڼې وای په سنگرو کې خورا کډور کړګنې اوګ دې کړی څڼې اوګ دې کړی څڼې وای چې دښمن باندې تا روز دی اوګ دې کړی څڼې اوګ دې کړی څڼې وای له خوشالۍ نه مو ځان کوي اتنې اوګ دې کړی څڼې اوګ دې کړی څڼې وای چې داد وطن وچ شوی بامو اوگ دیکھڑی چانے اوگ دیکھڑی چانے وائی راجنے غاڑی شاشل مودوین پنے اوگ دیکھڑی چانے اوگ دیکھڑی چانے وائی چپا خدای دلاره مجاهد اوګ دې کړی څڼې اوګ دې کړی څڼې وای غم ته مې قراز دې د حمد زړګې بریس کړې اوګ دې کړی څڼې اوګ دې کړی څڼې وای چې اوګ دې کړی څڼې وای چې په